लिए हूँ जिंदा अब तक, जिसके लिए हूँ जिंदा अब तक, उसका कोई पैगाम न आया। तन के जख्म तो भर गए लेकिन दिल को अभी आराम न आया। ओ सारी दुनिया यारो, होठों पे उसके अब तक यारो, भूल के मेरा नाम नाया, जिसके लिए हूँ जिंदा अब तक, जिसके लिए हूँ जिंदा अब तक, उसका कोई पैगाम नाया, तन के जख्म तो भर गए लेकिन दिल को अभी आराम नाया, तन के जख्म तो भर गए लेकिन दिल को अभी आराम।